हो जान लगी ने टका के गल चक मीजी कही हो जान लगी ने टका के गल चक मीजी कही बेलड़ा नू आशकियां पुगदियां नहीं आले वेख कम कार मुंडा हो गया स्टार वेख कम कार कहंदे हो गया स्टार तेरा बेलड़ ही सरे बिलो ला गया आले चक मैं आ गया आले चक मैं आ गया हो इक कृपा तेरी मां दी हो इक कृपा तेरी नां दी आले चक मैं आ गया आले चक मैं आ गया हो इक कृपा मेरी मां दी हो इक कृपा तेरी नां दी आले चक मैं आ गया आले चक मैं आ गया मेरी मत पैसी मारी एक अख तेरी जाने दूजी बेरुजगारी हो सिडनी च पांडे भी मंजागी तेरी यारी ताने लंडुआ दे सहदे सहदे आगी मेरी वारी हो ना ही मरे ना ही डरे ना ही नशियां च वड़े मरे ना ही डरे ना ही नशियां च वड़े देख मेहनत दा मुल बाबा पा गया आले चक मैं आ गया आले चक मैं आ गया हो इक कृपा मेरी मां दी हो इक कृपा तेरी नां दी आले चक मैं आ गया आले चक मैं आ गया जेड़े मैनू ताने कस दे अज यार दी चढ़ाई नू ने हवा दस दे हो जिम्मी कोट कपूरा गाने तुनदा रहूगा मच देने जेड़े हुण रहन मच दे हो देसी क्रू मेरे संग क्रू मेरे संग रौला पौंदे रहंदे नंग गोल्डी सत्ता मेरे संग रौला पौंदे रहंदे नंग चक गाना भी आ यार तेरा गा गया मेरे च निशाने परू ला गया आले चक मैं आ गया आले चक मैं आ गया हो इक कृपा मेरी मां दी हो इक कृपा तेरी नां दी आले चक मैं आ गया आले चक मैं आ गया आले चक मैं आ गया आले चक मैं आ गया आले चक मैं आ गया आले चक मैं आ फैन वार देने जान तक पा गया आले चक तक पा गया आले चक तक पा गया आले चक तक पा गया आले चक तक पा आले चक मैं आ गया आले चक मैं आ गया ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਾ ਚੱਕ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਗੁਰਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਜੂਕ ਡੌਗ ਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੌਕੀ ਮੈਂਟਲ ਲੈ ਕੇ